और उसके वशीभूत होकर कर्म के देहादि धारण भी करता है, उसका जन्म और मृत्यु होती है, उसको बताने जा रहे हैं आगे के श्लोक। कार्ये भवेदेशा पुण्यापुण्यमिति तद्वशा देव सर्वेषां सर्वदेहसमुद्भवः। कार्ये भवेदेशा पुण्यापुण्यमिति बोलतो यस्मा अश्यः, इसी कारण से कार्य का मतलब है कर्म में, करोति कार्य, कर्म में भी पाप और पुण्य का समावेश होता है, दो प्रकार का होता है आगे बताएं, शास्त्रानुसार ही हो जाता है। और तद्वशात कर्म के वशीभूत होकर सभी को सर्वदेह समुद्भवः, सभी को देह धारण करना पड़ता है और भोगना भी। यहाँ भगवान बता रहे कार्ये, कार्य का मतलब है करोति इति कार्य, जो करता है इसलिए उसको कार्य कहा, अर्थात कर्म है। तो कर्म कहने से क्रिया कर्म चेष्टा तीनों अलग अलग भानों, सामान्यता चीनों को एक जैसा माना है, क्रिया है कर्म है और चेष्टा, क्योंकि एक प्रकार का सारे क्रिया ही है, किंतु विचार करने पर तीनों अलग अलग है। क्रिया कहते हैं कर्ण व्यापारः निष्पाद, जो करण है, करण का मतलब इंद्रिया, हमारे इंद्रियों के द्वारा जो संपादन किया जाता है उसको क्रिया कहा जाता है। कोई भी हो सकता है, देखना हो, चलना हो, फिरना हो, तो करणों का जो व्यापार है, इंद्रियों का जो व्यापार है, उनसे जो उत्पन्न होता है उसको क्रिया कहते हैं। अथवा क्रिया का अर्थ किया है संयोग विभागयोर असाधारण कारण। देखिए संयोग होता है, तो संयोग क्यों होता है? अपने आप किसी का संयोग नहीं होता है, वियोग भी होता है, अर्थात विभाग। ये संयोग और विभाग हो रहे उसके प्रति कोई ना कोई कारण है। संयोग का मतलब दो वस्तुओं को जुड़ना, दो वस्तुओं को जुड़ा दिया किसने? क्रिया ने। जैसा मान लीजिए कोई वस्तु है, अलग अलग पड़े हैं, दो पुष्प है अलग अलग पड़े हैं, दो कमल के, एक इधर है दूसरे जगह में, व्यक्ति ने क्रिया किया, हाथ को आगे बढ़ा दिया, क्रिया का मतलब हाथ में स्पंदन होना, हाथ को आगे बढ़ा दिया, कमल को उतार दिया, और उसके बाद वहां कमल का पहले संयोग था, वहां से विभाग हो गया, और उस कमल को उठा करके दूसरे कमल के साथ डाल दिया, टोकरे में डाल दिया। अभी देखिए कमल पहले था, तो क्रिया के द्वारा वहां विभाग हो गया, और टोकरे में जो डाल दिया दूसरे कमल के साथ उसका संयोग हो गया, दो हो गया कार्य, संयोग और विभाग। जैसा मान लीजिए हम यहाँ सत्संग में आ गए, और बैठे, ये धरती के साथ धरातल के साथ हमारा संयोग हो गया। दो पदार्थों में जो होता है उसको संयोग कहते हैं। ये संयोग क्यों हुआ? वहां से हम लोग आए चल करके क्रिया हो गई और इसमें सत्संग में आके बैठे, दोनों के साथ संयोग हुआ। मुझे समय के बाद ऐसे पुनः हमारे अंदर क्रिया हो गई तभी विभाग हो जाएगा। तो इसलिए संयोग और विभाग जिससे होता है उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया से ही संयोग होता है, क्रिया से ही विभाग होता है। लोक में भी देखे, विवाह में लड़का और लड़की का संयोग होता है, क्रिया के द्वारा दोनों पार्टियों में क्रिया हो, और ज्यादा खटपट हो गया क्रिया के द्वारा तलाक भी होता है, वियोग भी होता है। तो इसलिए संयोग और वियोग जो हो रहे तो कार्य है, तो ये जो कार्य हो रहे इसका कारण को क्रिया कहते हैं। अच्छा, ये क्रिया हो गया तो कर्म किसको कहते हैं? शुभा शुभा अदृष्ट जनको कर्महा। शुभ और अशुभ, शुभ का मतलब है पुण्य, अशुभ का मतलब है पाप। पुण्य और पाप को उत्पन्न कर रहे उसको कर्म माना जाता है। देखिए क्रिया है, ये पुण्य और पाप को उत्पन्न नहीं करता है, उसने केवल विभाग और संयोग किया इतना ही। फिर मैंने दृष्टांत दिया, अलग बड़ा था पुष्प उठा के टोकरे में डाल दिया, एक जगह से उठा करके टोकरे में डाल दिया, अथवा धान थोड़े इधर उधर बिखर गए थे आपने उठा के राशि में डाल दिया, उससे कोई पुण्य और पाप नहीं हुआ। इसलिए कर्म कहते शुभा शुभा अदृष्ट जन कहा। हम जो कर्म करते हैं उसे शुभ और पुण्य भी उत्पन्न होता है, पाप भी उत्पन्न होता है। ये पुण्य और पाप है शास्त्र बता रहे हैं। तो शास्त्र के बताया हुआ जो क्रिया है इससे पुण्य भी उत्पन्न हो अथवा पाप भी उत्पन्न हो, ऐसा एक अदृष्ट है उसी का नाम है कर्म। जैसा मान लीजिए हम भोजन कर रहे हैं, ये कर्म नहीं है, बोलते हम कब कर्म कर रहे हैं किंतु कर्म नहीं। कर्म तभी होगा उसे शुभ और अशुभ उत्पन्न। आप भोजन कर रहे स्वाभाविक क्रिया हो गई, किंतु शास्त्र ने बताया इस प्रकार से आपको भोजन करना चाहिए। किस प्रकार? जल किस तरफ से रखना चाहिए और भोजन करने से पहले आचमन करना चाहिए और बीच में मुंजेता वाग्यता, बिना बात करते हुए भोजन करें और सबके भोजन होने के बाद ही पुनः आचमन करें, तो पहले भी आचमन करें और बाद में श्रुतियों में आया बृहदारण्यक में भी आया अन्य में भी। क्यों ऐसा? आप जो भोजन कर रहे क्यों कर रहे, किसके लिए आहार दे रहे हम विचार नहीं करते, डालते जाते हैं चमड़े के ठेले है, कभी भरते नहीं है, सुबह डाल दिया खाली हो गया सायंकाल डाल दिया, जितने उसमें ठोसेंगे उतने भरते है, क्योंकि चमड़े का जो थैली होते जितने भी भरेंगे आप भर जाता है, जितने भी संकुचित करेंगे उतने भी संकुचित हो जाता है। कहा दिया है शास्त्र में गौतम स्मृति ने, पूरे दर्दम अन्नम, भोजन उतना ही करना चाहिए आधा पेट। यदि आप आठ रोटी खाने वाले हैं चार ही रोटी खाई, चार रोटी खाने के आपके अंदर सामर्थ्य है दो ही रोटी खाना चाहिए, क्यों ऐसा? यदि मान लीजिए आपने पेट भर आ गला पर्यंत गला तक खा लिया, बचेगा कैसा? उससे शरीर में आलस्य प्रमाद आदि आ जाता है, तो उसमें आधा भोजन होना चाहिए, एक चौथाई पूरेण वायु नहा और एक चौथाई जल के लिए छोड़ना चाहिए। तो अभी यदि पूरा खा लिया, जल और वायु कहाँ से रहेगा वहां पेट में? इसलिए कहते डॉक्टर का वायु है जल में ज्ञात होता है, दोष के खाओ। डॉक्टरों को कोई भूख ठीक नहीं। गौतम श्रुति में बता रहे, मान लीजिए जैसा आपके बर्तन है, आपने दही जमा दिया, पूरे हांडी में दही है, आप मंथन कैसा करेंगे? मेरे मंथन कर रहे हो, दही ऊपर आ जाएगा। एक तो मंथन भी ठीक नहीं होगा और दही ऊपर आ जाएगा। मेरे आधे हांडे में आराम से मंथन भी करेगा, माखन भी करेगा। इसलिए भोजन उतना ही करना चाहिए, आधा पेट मारना है, आधा छोड़ना चाहिए वायु और जल के। तो इसलिए जो भोजन हम करते हैं, ये मत सोचना हम भोजन कर रहे करके, हमारे अंदर वैश्वानर भगवान बैठे। वैश्वानर का मतलब विराट भगवान, विराट कहिए वैश्वानर कहिए एक ही है। ये भगवान स्वयं बोल रहे, कोई व्यक्ति नहीं बोल रहे। 15वें अध्याय अहम वैश्वानरो करके, ये जो वैश्वानर अग्नि है परमात्मा के स्वरूप है, वही पचा रहे चार प्रकार का भोजन। इसलिए उसको आहुति दे रहे आप, भगवान को आहुति दे रहे, वैश्वानर अग्नि को दे रहे, ये दृष्टि करनी चाहिए। उस भगवान को आप आहार दे रहे, अंदर वैश्वानर अग्नि है, उसमें क्या प्रमाण है? शास्त्र बोल रहे, इसमें कोई संदेह नहीं, नन नचा नहीं हो। शास्त्र ने ये भी बता दिया, यदि आप शास्त्र में विश्वास नहीं करते, तुम अनुभव करके देखो। वैसे लोग भी कहते आपकी जठराग्नि मंद हो गई, इसलिए गोली खानी पड़ेगी, ये तो अलग बात है। बृहदारण्यक उपनिषद में श्रुति में स्पष्ट बता दिया है, दोनों कानों को बंद कर दीजिए, बिल्कुल एकदम अंगूठे से दबा कर। और यदि आपके अंदर आवाज आता है, वो आवाज अलग अलग माना है। वो आवाज जो आ रहे उस वैश्वानर अग्नि का माना है। यदि आवाज नहीं सुने, 6 महीने के बाद यहाँ से चलना पड़ेगा, ये संकेत है उसके, मृत्यु का संकेत है। यदि ठीक ठीक से नहीं सुन रहे, ये निश्चय है वो मृत्यु होने वाली। तो कान बंद करने के बाद रथ के घोष के समान एक आवाज सुना जाता है, वो अग्नि की माने। इसलिए उस अग्नि को आप आहुति दे रहे, अन्न तो दिया और प्राण का वस्त्र है जल है। उसके बाद शास्त्र ने कहा, पहले भी आचमन करे बाद में करे, ये जो शास्त्र ने बता दिया, जो स्वाभाविक क्रिया हो रहा है, अभी ये कर्म हो गया। अभी तक केवल क्रिया थी वो, क्योंकि थाली में जो अन्न था उसको आपने विभाग किया, हटा दिया, मुंह में जाके संयोग किया। ऐसा करते करते थाली में सारे जो अन्न है उसको विभाग करके इसमें डाल दिया, केवल क्रिया हो रही थी। एक जगह में विभाग और मुंह में जाके संयोग, और शास्त्र के साथ संबंध करके आप कर रहे हैं, तभी वो कर्म हो गया। क्योंकि शुभा शुभा अदृष्ट जनक है। इस प्रकार यदि आप भोजन करते हैं अग्निहोत्र रूप से, उसे शुभ कर्म माना जाता है, पुण्य उत्पन्न होता है। क्योंकि अन्न में जो दोष है नाना प्रकार का, तो नाना प्रकार का जो अन्न का दोष है निवृत्त हो जाता है। देखिए अन्न कहाँ उत्पन्न करते हैं आजकल, अन्न खेती में क्या क्या नहीं डालते, सब्जी जो उत्पन्न करते हैं एक दिन में इतने बड़े कद्दू बना देते हैं इंजेक्शन देगा, और वो जो सब्जी खाने पर हमारा भी पेट वैसा ही फूल जाएगा, और क्या है। इसलिए आज ये रोग अनेक प्रकार का क्यों आ रहा है, कारण ये है। इसलिए सारा दोषों को निवृत्ति करने के लिए अन्न आदि, एक तो खेती में जो दोष है और दूसरे बात जो बना रहे वहां भी दोष है और परोस रहे इसमें भी दोष है, अनेक प्रकार का दोष माना। तो इस सारा दोष को निवृत्ति करने के लिए आप इस प्रकार यदि करें, वही जो क्रिया कर्म के साथ स्पर्श करे, तभी शुभ अशुभ अदृष्ट फलक हो जाएगा, तभी उसको माना है कर्म है। जैसा केवल आप ऐसे ही अग्नि में डाल रहे वो क्रिया हो गई, शास्त्र ने जो बता दिया वेदी बना दीजिए, ऐसे ऐसे वेदी होनी चाहिए, त्रिकोण है चौकोण है इतने ईंट वाली, ब्राह्मण के द्वारा मंत्र से डाल दीजिए और वही क्रिया आपका कर्म हो गया, और वही कर्म ने क्या किया, अदृष्ट उत्पन्न हुआ, आपका पुण्य उत्पन्न हुआ। इसलिए शुभ और अशुभ, पुण्य को उत्पन्न और पाप को, क्योंकि माना ही शास्त्र में कर्म है कर्ता के अधीन है, कर्ता है वो कर्म करता है, और पुण्य और पाप है वो कर्म के अधीन है, कर्ता के नहीं अधीन। कर्ता ने यदि शुभ कर्म किया अवश्य पुण्य मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकते है, भगवान भी नहीं रोक सकते। और कर्ता ने यदि अशुभ कर्म किया तो पाप रूप फल मिलेगा। इसलिए कहा दिया है कर्म कर्ता के अधीन है, और पुण्य और पाप है कर्म के अधीन है। तो शुभ और अशुभ ये दोनों का जो जनक होता है उसको कर्म माना है, यही क्रिया और कर्म में भेद माना है। और तीसरा है मैंने कहा चेष्टा, चेष्टा भी यद्यपि क्रिया ही मानी जाती है किंतु क्रिया और कर्म से चेष्टा पृथक माना है। हिता अहिता प्राप्ति परिहारानुकूल जो व्यापार है उसको क्रिया कहते हैं, चेष्टा मानी जाती है। हित अथवा अहित, हित वस्तु के प्राप्ति के लिए आप व्यापार करते हैं, अहित वस्तु है उसको निराकरण करने के लिए परिहार करने के लिए आप क्रिया करते हैं, उस क्रिया का नाम है चेष्टा माना जाता है। जैसा कोई अनुकूल वस्तु पड़ा है सामने, आप जा रहे जंगल से सामने कोई ऐसा सोने का टुकड़ा भी पड़ा है, अपने सोचा है मेरा अनुकूल है हित है, तो उस हित के लिए आपने व्यापार किया उठा दिया, तभी उसको कहा चेष्टा किया। अब जा रहे अचानक जंगल में सांप आ गया रास्ता में, उसको परिहार करने के लिए आपने चेष्टा की क्रिया किया, उसी का नाम है चेष्टा माना। इसलिए क्रिया है कर्म है चेष्टा है, यद्यपि एक होने पर भी इनमें अंतर माना जाता, अथवा शारीरिक विशेष रूप से जो क्रिया हो रही है उसी का नाम चेष्टा है। जैसा गूंगा है सारा संकेत देता है, वो भी बात करता है किससे, चेष्टा से। हम लोग वाणी के द्वारा बोलते हैं, वो चेष्टा के द्वारा बोलते है, वो भी एक क्रिया है किंतु वो चेष्टा माना है। इसलिए यहां बता रहे हे हनुमान, सारे कर्म जो भी जो कर्म है उन कर्म में कर्म भी एक नहीं है, एक होने पर भी गुण को लेकर भेद माना है। देखिए सारा जगत है त्रिगुणात्मक है, तीन गुण वाला है, वैसे भी हम कर्म कर रहे गुणों को लेकर कर रहे, गुणातीत परमात्मा में कोई कर्म नहीं हो रहे, अथवा गुणातीत जो तत्ववित्त पुरुष में भी कोई कर्म नहीं है, पर सारे व्यक्ति में कोई ना कोई कर्म हो रहे, ऐसी बात नहीं। चाहे तो जागृत में हो, सुषुप्ति में हो, स्वप्न में हो, सभी में कर्म हो रहे। जागृत में तो कर्म हो रहे, देख रहे, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में कहाँ कर्म हो रहे। सुषुप्ति में भी हो रहे प्राणाग्निहोत्र, उपनिषद में आया है जो सुषुप्ति में जो प्राण चल रहे अग्नि है, अग्निहोत्र दृष्टि करने से प्राण को अग्नि माना है, वो भी कर्म चल रहे। तो इसलिए जो कर्म भी तीन प्रकार का माना है, एक सात्विक कर्म है, दूसरा एक राजसिक कर्म है, तीसरा है तामसिक कर्म है। देखिए गीता एक ऐसे वस्तु है, ऐसी चीज है, सारा चित्रण किया है, उसको लेकर अपने जीवन में उतार सकते हैं। मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ मिस किसके टा करेंगे, किंतु समय नहीं किसको क्या करें, मरने के लिए भी समय नहीं। ऐसे लोग भी कहते हैं महाराज मुझे मरने के लिए भी समय नहीं। अच्छा, मरने के लिए समय नहीं, यमराज कभी समय नहीं मानता है, वो जिस समय में आएंगे उस समय ले जाएंगे। हाँ, यमराज संकेत देता है महापुरुषों, जैसा भगवान राम जी देखे, राम जी जिस कार्य के लिए आ गए थे समय तो समाप्त हो गया, तो काल पुरुष आ गए थे राम जी से बात करने के, तभी लक्ष्मण को बाहर द्वार में रखा था, क्योंकि राम के सबसे विश्वास है लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को द्वारपाल बनाकर उस काल पुरुष से वार्तालाप कर, काल पुरुष और कोई नहीं स्वयं यमराज जी, और उन्होंने संकेत किया भगवान आपको ले जाने के सामर्थ्य मेरे पास है, भगवान को कौन ले जाएंगे, काल को भी वो नचाने वाले अंगुली से, किंतु जिस कार्य के लिए आप आए हैं उस समय हो गया है, मेरे रहना नहीं रहना आपकी इच्छा है, इतना संकेत। तो कहने का तात्पर्य है जो मृत्यु है महापुरुषों को संकेत देता है, तो अन्य को नहीं कही जाए तो महाराज मुझे मरने के लिए समय नहीं, तो यमराज ये नहीं बोलते मेरे पास समय है कुछ काम है, यमराज आ गए बोल दीजिए अच्छा मेरा थोड़ा काम छूटा है मैं काम करके आता हूँ, नहीं मानेंगे वो, तुम काम करते रहो मेरा काम मैं ही करूँगा। इसलिए तीन प्रकार का कर्म बता दिया, और तीन प्रकार का कर्म को सामने रखते हुए स्वयं अपने को टटोलना चाहिए, मेरे अंदर कौन सा कर्म हो रहा है, क्योंकि शरीर जब तक है कर्म अवश्य होगा, जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक कर्म होगा ही, अवश्य करना ही पड़ेगा। ज्ञान यदि हो गए उसके बाद अलग बात है, तो यदि कर्म करना ही है शास्त्र रूप दर्पण को सामने रखकर हम लोग थोड़ा उसमें क्यों नहीं झांक सकते, उसलिए करना चाहिए। और यदि हमारे अंदर कोई त्रुटि भी है, त्रुटि किनके पास नहीं, सबके पास है, दोष किनके पास नहीं, सबके पास है, महापुरुषों ने भी दोष किया, सामान्य व्यक्ति ने भी अपराध किए, तो इसलिए दोनों का जन्म हुआ, महापुरुष का भी जन्म हुआ सामान्य व्यक्ति का, किंतु महापुरुष वो इसलिए हो गए अपना जो अपराध है अपराध को समझ गए, मैंने पहले कुछ अपराध किया था, इसी कारण मुझे जन्म हुआ, इसी कारण में मुझे सुख दुख का आदि भोगना पड़ा, इसी कारण से माता के गर्भ में आना, पुनः ऐसा अपराध नहीं करूं, इसलिए यही दोष को सुधर दिया तभी वो महापुरुष बन गए। और एक ने नहीं सुधारा, इसमें आते समय में तो प्रतिज्ञा किया आकर वैसे ही कर रहे, उसको अज्ञानी माना जाता है। इसलिए यहाँ तीन प्रकार का कर्म बता दिया, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक। तो सात्विक कर्म का लक्षण बता दिया है भगवान ने बहुत सुंदर से, नियतम संग रहितम रागद्वेषताकृतम अबल प्रेक्षुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतम अर्थात नियत कर्म है, नियत का मतलब शास्त्र ने विधान किया है। ये कोई भी कर्म हम तभी मान सकते हैं शास्त्र के द्वारा स्वच्छ हो, अपने बुद्धि से यदि कर रहे नहीं चलेगा। अरे आपकी बुद्धि अलग है, दूसरे की बुद्धि कुछ अलग बोल रही, सामान्य मनुष्य की बुद्धि है राग द्वेष के साथ संबंध होकर व्यवहार कर रही, इसलिए कितना भी सोचो अपने बुद्धि में कुछ ना कुछ त्रुटि रहेगी अवश्य है। क्योंकि जब तक इस संसार के साथ संबंध है, जब तक आपका माया के साथ संबंध है, दोष तो रहेगा। इसलिए जो शास्त्र के द्वारा विधान किया हुआ, शास्त्र ने जो बताया हुआ जो कर्म है उसको कहते हैं नियत कर्म। बहुत लोग कहते हमारे गुरुजी ने ऐसा किया, गुरुजी वैसा करते, ठीक है गुरु तो वंदनीय है कोई संशय नहीं, किंतु गुरु भी वही शास्त्र सम्मत होना चाहिए। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा शास्त्र से यदि विरुद्ध बोल रहे हैं उसको भी उन्मत्त प्रलाप है, उपेक्षणीय, उसको उपेक्षा करना चाहिए। तो शास्त्र सम्मत यदि गुरु है वो सदा वंदनीय माना जाता है। तो इसलिए बता रहे हाँ नियतम, नियतम बोलते शास्त्र विहित कर्म, और वो भी कैसा है संग रहितम, उसमें कोई आसक्ति नहीं है, केवल कर्तव्य दृष्टि से करना, कर्तृपन भी नहीं है, मैं ही कर रहा हूं, यदि मैं नहीं करेगा तो ये काम चलेगा ही नहीं, ऐसा भी मान करते मेरे बिना काम नहीं चलेगा। बहुत लोग कहते इंदिरा गांधी गई आगे कौन प्रधानमंत्री होगे, दुनिया में कितने लोग बैठे, ये जो भावना है मेरे बिना नहीं चलेगा ऐसा नहीं, संसार को चलाने वाले आप नहीं है, आपने ठेका नहीं दिया है, परमात्मा चला रहे, किसी ना किसी को निमित्त बना देंगे, अच्छा चलाएंगे अथवा खराब होगा, चलाएंगे तो चलेगा ही। इसलिए बोल रहे कर्तृपन से रहे, अभिमान से रहे, केवल कर्तव्य मान के, वो भी राग द्वेष अराग द्वेषता कृतम, उसमें राग भी नहीं होना चाहिए द्वेष भी नहीं होना चाहिए। राग का मतलब आसक्ति, कभी कभी कर्म करते करते व्यक्ति को उसमें आसक्ति होते हैं, महात्मा में भी देखा जाता है, अच्छे उपासक है पूजा पाठ करते हैं बाद में इतनी आसक्ति हो जाती है उसमें आगे नहीं बढ़ जाते हैं, प्रतिबंध माना है, क्योंकि सविकल्प समाधि के बाद में निर्विकल्प में चार प्रतिबंध माने। इसीलिए जो हम कर्म क्यों कर रहे, कोई भी कार्य क्यों कर रहे, ये उसके अंदर होना चाहिए, रुकने के लिए नहीं आगे बढ़ने के लिए हम कर रहे, जैसा हम कोई यात्रा कर रहे केदार बदले जा रहे, बीच में कोई अच्छे वस्तु मिल गए रहने के लिए बढ़िया, जहाँ लक्ष्य हम भूल गए वहीं रह गए, ऐसा नहीं। तो इसलिए आप बता रहे अराग द्वेषतः, राग का मतलब आसक्ति, आसक्ति से रहित होना चाहिए, और द्वेष भी नहीं है, अर्थात कभी कभी कोई कर्म करते हैं, कर्म का फल नहीं मिला तभी द्वेष हो जाता है। इसे राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। ऐसा जो कर्म कर रहे और अबला प्रेत सुना, फल की इच्छा नहीं रखता है, बिना फल से कर्म क्यों कर रहे, कर्तव्य मात्रे नहा, ऐसा जो कर्म कर रहे वो सात्विक कर्म कहा गया। ये जो सात्विक कर्म करने वाला व्यक्ति है, धीरे धीरे जो भ्रांति और अज्ञान है उसमें संसार में आया है, वो निवृत्त होने के लिए चेष्टा कर रहा है। दूसरा एक कर्म है राजसिक कर्म माना है, उसको भी भगवान ने बताया राजसिक कर्म कौन है। यत्तु कामे सुना कर्मा साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुरायासम तत् राजसम उदारेतम। ये राजसिक कर्म है। यत्तु कामे सुना अर्थात फल के इच्छा से कर्म कर रहे, कर्म तो बढ़िया कर रहे, क्यों मुझे फल मिले। कामे सुना कामना को रख करके, जैसा मान लीजिए यदि कोई कर्म कर रहे, अनुष्ठान कर रहे, पूजा कर रहे, इसके लिए अंतकरण शुद्धि हो जाए, परमात्मा के प्राप्ति के लिए कामना है। अभी मन में विचार आते कामना है या नहीं काम, भगवान स्पष्ट बता रहे हैं काम के द्वारा इच्छा के द्वारा जो कर्म किया जाता है राजसिक कर्म होता है। भगवत प्राप्ति के लिए कामना है, ये जो कर्म है क्या राजसिक होगा अथवा सात्विक होगा। देखिए ये जो कर्म है राजसिक नहीं होगा, भगवत प्राप्ति अथवा अंतकरण की प्राप्त अंतकरण शुद्धि की जो कामना है कामना नहीं मानी जाती। कामना उसको माना जाता है माया अथवा माया का जो कार्य है, दृश्य पदार्थ के प्राप्ति के लिए आप जो कुछ कर रहे हो कामना है। अब जो कामना जन्म के प्रति कारण बन जाती है उसको कामना माना जाता है, जो कर्म करने से आप आगे जन्म के प्रति कारण बनता है उसको कामना माना। और जो कामना जन्म और मृत्यु को छुड़ाने के लिए सहायक बनती है वो कामना नहीं मानी जाती। इसलिए कामना मात्र ही जन्म और मृत्यु का कारण नहीं, ईश्वर प्राप्ति की कामना ये सात्विक भावना है। अंतकरण शुद्धि हो इसलिए कर्म कर रहे भी सात्विक है, इसलिए सात्विक कर्म में ही माना जाता। तो यहां बोल रहे काम हिप्सना मतलब माया और माया का जो कार्य है, चाहे तो स्वर्ग लोक हो अथवा सूर्य लोक हो ब्रह्म लोक हो, ये सब प्राप्ति की इच्छा और वो भी साहंकारे नहा वापना, अहंकार पूर्वक कर्म कर रहे, मैं इतना बड़ा कर्म कर रहा हूं मेरे जैसा कोई दूसरा है नहीं, मैं इतना अनुष्ठान करता हूं मेरे जैसा कुछ अनुष्ठान नहीं। ऐसा दो संत थे, एक तो दिन भर राम राम करते थे वैरागी बाबा, और एक तो सन्यासी मस्त पड़े रहते थे, और जो दिन भर सुबह से सायंकाल इतना लंबा माला लेके घुमाते थे राम राम, और ऐसा अभिमान करते थे मेरे जैसा कोई जप करने वाला कोई है ही नहीं, और वो जो बाबा पड़ा है पेड़ के नीचे पड़ा है कुछ भी करता नहीं, इस प्रकार मान। एक दिन नारद जी वहां से घूमते घूमते जा रहे थे, तो सबसे पहले वो जो बाबा जी थे सन्यासी पड़े रहते थे एकदम आए तो उनके पास गए, देखा नारद जी ने इतने प्रसन्न है इतने मस्त है कोई चिंता नहीं, इतने मस्त में रहे। नारद जी ने सोचे क्या हो रहे, केवल बड़े रहते हैं किंतु इतने प्रसन्न है, इतना मस्त है, कोई इच्छा नहीं उसके अंदर। और आगे गए जो राम राम कर रहा था दिन भर, और अपने को सबसे बड़ा तपस्वी, सबसे बड़ा साधक मान रहा था, उनके पास गए और उनके अंदर बेचैनी ही बेचैनी, दुख ही दुख। नारद जी ने सोचा ये उल्टा क्यों हो रही है, एक कुछ भी नहीं कर रहे, इतना मस्ते में है, एक दिन भर राम राम कर रहे, दुखी क्यों है। इनको नारद जी को सहन नहीं हुआ। जब भी नारद जी के अंदर कोई संशय होते, सीधा वैकुंठ में भगवान से, भगवान के पास जाके समाधान करते, सीधा गए वैकुंठ में जाके भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बोल दिया, भगवान ये उल्टा चल रहे धरते में, आपने ऐसा नियम उल्टा क्यों किया। भगवान ने पूछा, क्या हुआ नारद जी, सारा उल्टा हो रहे, एक ऐसा पड़ा है इतना मस्त में कुछ है नहीं, और एक दिन भर माला घूम रहा है, इतना बेचैनी दुखी, ऐसे क्यों हो रहे। भगवान हंस पड़े, नारद जी इसमें भी रहस्य है, इसमें भी कारण है, कोई कर रहे और क्यों कर रहे इनमें देखो, और आपके मन में ये संशय हो रहे इसका समाधान अवश्य मिलेगा, किंतु मैं एक सूत्र दे रहा हूं, ये सूत्र दोनों के सामने रख दे दो, आपको समाधान अपने आप मिलेगा। भगवान ने एक उक्ति बता दिया, नारद जी आ गए पहले, वो जो राम राम करके माला जप कर रहे उनके पास बैठ के आंख बंद करके जप कर रहे थे राम राम। नारद जी ने आके सीता राम जी कहा दिया, तुमने आंख खोल दिया और नारद जी को प्रणाम किया, और दोनों में आपस में वार्तालाप होने लग गए। बाबा जी ने कहा, नारद जी आप तीनों लोगों में घूमते रहते, कोई विशेष है तो कुछ बता दे दो, सारा दुनिया का जो खबर है आपके पास रहता है, किसी किसी के पास होते दुनिया के किसी कोने का भी पूछे, उनके अंदर फिटिंग है, बटन दबाते तुरंत बाहर आ जाते, और किसी किसी को कुछ भी पता नहीं। उन्होंने कहा, नारद जी आपके पास सारे दुनिया की खबर है, आप बता दीजिए, कोई विशेष बता दीजिए। नारद जी ने कहा, महाराज एक विशेषता है, मैं कहूँ या नहीं कहूँ। उन्होंने कहा, यदि विशेष है तो कहा दीजिए, मैं भी सुनूंगा। उन्होंने कहा, मैं आ रहा था रास्ते में, एक छोटी सी चींटी, इतनी बड़ी जो हाथी है, उस हाथी को सुई के नोक से खींच के ले जा रहे। तो सीताराम बाबा ने कहा, नारद जी आप कभी से झूठ बोलने लग गए, आप तो देवर्षि है, सत्य समाचार देने वाले, ये कैसा आप झूठ बोल रहे। अरे इतनी छोटी सी चींटी है, आप अंगूठी दबाने से वो मर जाएगा अंगूठी से, हाथी कितना बड़ा है, और उस हाथी को भी सुई का छिद्र में ले जाना, ये क्या संभव है। ये नहीं, ये केवल आप गबोड़ा मार रहे हैं, केवल कल्पित मात्र है, ये बात मुझे मत सुनाइए, आप यहाँ से चल जाए, ऐसी कहानी सुनने के लिए नहीं बैठा है, यहाँ राम राम करने के लिए बैठा हूँ। नारद ने कहा, ठीक है महाराज मैं चल रहा हूँ। उसके बाद दूसरा थोड़ा ही आगे गया, वो पड़ा है बाबा, वो भी पड़ा था मस्त। नारद जी ने जी के नारायण जी कहा गया, उठ गए, नारद जी को भी प्रणाम प्रणाम किया, आपको भी नमो नारायण। और उन्होंने भी कहा, नारद जी आप दुनिया भर घूमते हैं, कोई विशेष है तो बता दें, ऐसा तो संसार में कोई विशेष है नहीं, है कि परमात्मा है, तो भी कुछ बताओ, समय रख दो। नारद जी ने वही बात कह दिया, महाराज मैंने एक विशेष देखा, आप विश्वास नहीं कर सकते। संत ने कहा, बता तो दे दो, कौन सी बात है। उन्होंने कहा, मैं आ रहा था रास्ते में, एक चींटी हाथी को छिद्र में ले जा रही थी, इसका सुई का। महात्मा हंस पड़े। नारद जी ने पूछा, महाराज क्यों हंस रहे, इसमें क्या बड़ी बात है। परमात्मा है, सारा जगत को इस सुई के नोक से निकल सकता है, एक चींटी निकालने क्या बड़ी बात, क्योंकि चींटी में भी है तो परमात्मा है। परमात्मा को हम मानते सर्वत्र समूहम, सभी में विराजमान है, चींटी में भी वही विराजमान है, हाथी में भी वही विराजमान है, सुई में भी वही विराजमान, परमात्मा क्या नहीं कर सकते, इसमें क्या बड़ी बात है। नारद जी के मन में जो संशय था, प्रश्न था, उसका उत्तर मिल गया। अब जो भी करते हैं किसके लिए करना चाहिए, ये सिद्धांत हो, मैं कर रहा हूं ये बात नहीं, तो इसलिए यहां बता रहे हैं अहंकार। वो बाबा जी जो करता था अहंकार पूर्वक, जब तो करता था अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि अधिकारी भिन्न है, किंतु अहंकार मत कर, मैं इतना कर रहा वो कुछ भी नहीं कर रहा, यदि नहीं करता तो उसको आदेश दे दो तुम भी करो हमारे साथ। वैसे ही कैलाश के एक मंडलेश्वर जी हो गए, बहुत बड़े पहुंचे चेतन गिरि जी महाराज, अच्छे संत, तपस्वी भी, विरक्त भी, बहुत बड़े विद्वान। मंडलेश्वर होने के बाद भी वो कई बार ऐसे ही फक्कड़ गिरे आ गए, छोड़ के गए नर्मदा किनारे किसी आश्रम में जाके रुक गए, इतने बड़े पदवी होने पर भी। और उसी कुटिया में दूसरे एक बाबा जी थे, आज लेटे रहते थे सुबह स्नान करने के, और ये सुबह उनके ध्यान भजन करते थे, तो उन्होंने कहा बाबा जी आप अभी तक लेते ही हैं, सूर्योदय हो गया। बाबा जी ने कुएं वाला ईशा किया, बोले नहीं। और उसके बाद कहा बाबा जी देखो सूर्य उदय होगा, अभी तो उठिए, कुछ तो कुछ करना चाहिए, शरीर मिला है कुछ करने के लिए। तभी बाबा जी ने वो मौन थे बुला दिया उसको, संकेत किया केवल, कान को दिखा दिया और इधर इधर अपना कान रख दे, तो कान रख दिया उन्होंने महाराज ने। तभी उसके अंदर से निकल रहे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, अनाथ नाथ में पहुंच गए। महाराज ने हाथ जोड़ दिया, आप चाहे तो सो जाइए, आप बैठिए, आपके लिए कोई नहीं। तो कहने का तात्पर्य आप जो भी कर रहे किसी लक्ष्य को ले अहंकार पूर्वक नहीं होना चाहिए, इसलिए हम बता रहे सहंकार न वा पुनः क्रियते बहुलायास। आप प्रयत्न भी इतना कर रहे, देखिए प्रयत्न तो अवश्य करना है, किंतु प्रयत्न की भी सीमा होती है, शरीर को देखकर आपके सामर्थ्य को देख के प्रयत्न करना। एक व्यक्ति इतना कमजोर है वो सोचे मैं 50 किलो उठाऊं, क्या 50 किलो उठाएंगे वो, 50 किलो उठाना दूर बात है, उसका शरीर भी वही सही हो गया। आपके अंदर जितना सामर्थ्य है उतना करना चाहिए। हाँ, इसका मतलब आलस्य प्रमाद भी नहीं होना चाहिए। यदि जवान है कोई अट्टा गट्टा है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल रहा है, कोई फर्क नहीं है। एक बूढ़ा व्यक्ति है उसको बोल दे तुम भी चलो 5 किलोमीटर, कहाँ से चलेगा, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं। एक जवान है पद्मासन डाल के 5-6 घंटा बैठो ठीक है, उनके लिए ठीक है, बूढ़ा है उसको कैसा कहेंगे, सामर्थ्य को लेकर। इसलिए बोल रहे क्रियते बहुलायास, बहुत आयास पूर्वक कर रहे, शरीर में थकावट आ रहे, मन में क्या साधना हो सकती, क्या कर्म हो सकता है। तत् राजसमुदारितम्, ये राजसिक कर्म है, इसलिए राजसिक कर्म के द्वारा भी ये बंधन को हम छेद नहीं कर सकते, भ्रम को हटा नहीं सकते। तीसरा एक कर्म है तामसिक कर्म, वो किसी काम का नहीं है। अनुबंधम क्षयम हीना, अनुबंधम क्षयम हिंसम, अनवेक्षा च पौरुषम, मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अनुबंधम, अनुबंध का मतलब है कर्म का जो परिणाम है, जो भी कर्म करते हैं हम किसी फल के लिए करते हैं, किंतु जो तामसिक जो कर्म करता है क्षयम, उसका कर्म अंततः जाके नष्ट, क्योंकि तमोगुण से तो कर रहे किंतु फल पूर्ण नहीं मिलेगा, तो इसलिए बोल रहे अनुबंधम क्षयम। अनुबंध कहते हैं प्रारंभ, कर्म का परिणाम वो क्षय में ही समाप्त होता है। या तो कर्म ही क्षय होगा अथवा फल ही क्षय होगा, क्योंकि तमोगुण पूर्वक कर रहे, थोड़ा सा आलस्य आ गए फेंक दिया और सो जाएंगे, जाने दो करके कर्म पूर्ण नहीं होता है। और दूसरा बात है हिंसम, उसके कर्म में हिंसा भी रहती है, या तो भय हिंसा अथवा शरीर को हिंसा देंगे। और अनवेक्ष पौरुषम, अपना पौरुषत्व अपने सामर्थ्य कितना है नहीं देखेंगे, इतना करना है हम बैठ नहीं सकते तो भी करना है, अपने सामर्थ्य के बिना विचार करके कर्म करता है। और मोहादारभ्य दे, मोह के कारण, मोह का मतलब उसमें कामना पड़ी, इतना करने से मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, राज्य मिलेगा, धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, तो मोहादारभ्य दे कर्मा यत्तत् तामस मुच्यते, ये तामसिक कर्म है। इसलिए हनुमान जी को बता रहे राम जी कि जितने भी जो कर्म में है, चाहे तो सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक, या तो दो में ही गिना रहे पाप और पुण्य करके। और जितने भी आप कर्म कर रहे, कर्म करने के लिए आपको पांच करण चाहिए, तो पांच साधनों के द्वारा संपूर्ण कर्म किया जाता है। पांच कारणों के बिना आप कोई कर्म नहीं कर सकते। भगवान भाष्यकार जी ने कहा दिया है, गीता में भी बता दिया है, भाष्यकार जी ने स्पष्ट बता दिया, शरीरा कर्ण ग्रामः प्राणा अहमा देवतः पंचेते हेतवा प्रोक्तः निष्पत्तो सर्वकर्माण, भगवान भाष्यकार जी बता रहे। वही गीता में भी वही अधिष्ठानम ददा करता है, कर्णम चा पृथक्विदम वीराश्चा पृथक्तिष्ठा देवश्चैवात्र पंचमम, ये पांच चीज होना चाहिए, पांच के बिना कोई कर्म नहीं कर सकते। सबसे पहले अधिष्ठान, अधिष्ठान किसको कहते, यद्यपि अधिष्ठान का अर्थ है सारा जगत का अधिष्ठान परमात्मा है, तो परमात्मा से आप कर्म नहीं कर रहे, ये कर्म का प्रसंग है, ज्ञान का प्रसंग नहीं है। ज्ञान का यदि प्रसंग है, अधिष्ठान परमात्मा पर रख जाता है। कर्म को लेके बता रहे, कर्म करने के लिए तो समय में अधिष्ठान नाम का परमात्मा नहीं, इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने वहां शरीर शब्द प्रयोग किया है सार संग्रह में। तो अधिष्ठान के तात्पर्य में वह शरीर ग्रहण किया है। तो अधिष्ठान उसको कहते हैं जिसके आश्रय रहकर सारे कर्म किया जाता है, इसलिए शरीर का नाम ही है चेष्टात्रय तुम्बा भोगायतनम्बा शरीर। चेष्टा मतलब सारे कर्मों का जो आश्रय है शरीर, शरीर दिया है भगवान भोगने के लिए नहीं, शरीर दिया है भगवान ने चेष्टा करने के लिए, कर्म करने के लिए। कर्म भी ये नहीं अशास्त्रीय कर्म करने के लिए नहीं है, शास्त्रीय कर्म करने के लिए मिला है। तो शास्त्रीय कर्म करने से हमारा शरीर भी शास्त्रीय शरीर बनता है, क्योंकि शरीर भी दो प्रकार के, ऐसा नहीं, ऐसा तो अनेक प्रकार का है, वो भी मुख्य रूप से शास्त्रीय शरीर और अशास्त्रीय शरीर माना है। अरे ये कौन सा, ये नाम तो सुना ही नहीं हम, शास्त्रीय शरीर और अशास्त्रीय शरीर। तो शास्त्रीय कर्म करने वाले व्यक्ति का शरीर है शास्त्रीय शरीर, और अशास्त्रीय कर्म करने वाले जो व्यक्ति का शरीर है अशास्त्रीय शरीर। जिसका शरीर शास्त्रीय शरीर है वो शास्त्र प्रतिपाद्य तत्व को प्राप्त कर सकता, शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य तत्व है एक ही परमात्मा है। उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना यदि आपको है, आपको शास्त्रीय शरीर बनाना पड़ेगा। अशास्त्रीय शरीर के द्वारा संसार तो आपको मिल जाएगा, परमात्मा के पास जाना दूर की बात है। तो इसलिए जिसमें आश्रय करके, जिसमें रह करके हम सारा कर्म करते हैं, उसी का नाम है अधिष्ठान, अर्थात आश्रय। सारे कर्म का आश्रय है शरीर। पिछले प्रातः काल के स्वाध्याय में मैंने बताया था, सारा जगत तीन भाग में विभक्त है, नाम रूप और कर्म। कर्म भी दो प्रकार बताया था, एक सामान्य कर्म और विशेष कर्म। तो विशेष कर्म है अलग अलग, लौकिक है, शास्त्रीय कर्म है। सामान्य हो गए शरीर मान, क्यों शरीर में आश्रित करके सारा कर्म करते हैं, इसलिए अधिष्ठान व शरीर। देखिए आप कर्म करते हैं, एक प्रकार से मान लीजिए सत्संग सुन रहे, ये भी कर्म है। अब सत्संग सुनने के लिए यहाँ तक आ गए, आपका शरीर है, तभी शरीर ना होता तो कहाँ से सत्संग सुनने आते। सबसे पहले अधिष्ठान होना चाहिए, शरीर होना चाहिए। शरीर मिला है, अभी बताए मैं भोग के लिए नहीं, सत्कर्म करने। अधिष्ठान के बाद तथा कर्ता, कर्तृपन होना चाहिए। कर्तृपन मतलब करने की इच्छा, मुझे करना है। कर्तृपन यदि ना हो, शरीर होने पर भी आप कुछ नहीं कर सकते। शरीर स्वस्थ है, सत्संग सुनने की इच्छा नहीं है तो सत्संग नहीं सुन सकते, इसलिए कर्तृपन भी होना चाहिए, कर्तृत्व होना चाहिए। ये दूसरा कारण है। तीसरा है कर्णम च प्रदक्षिणम। उसी को ये वहां भगवान भाष्यकार जी ने इंद्रिय समुदाय बता दिया। जैसा मान लीजिए किसी को गीता के पाठ करने की इच्छा हो, शरीर ठीक है, पढ़ने की इच्छा हो गई, शरीर ठीक है, इच्छा भी हो गई, कर्तृत्वपन भी है, किंतु आंक नहीं है, गीता नहीं पढ़ सकते। संगीत सुनने की इच्छा है, शरीर भी ठीक है, इच्छा भी आपके, किंतु कान नहीं है, आप संगीत नहीं सुन सकते। इसलिए कर्ण भी होना चाहिए, इंद्रिया भी होना चाहिए। किसी को बोलने की इच्छा है, शरीर भी ठीक है, किंतु गूंगा है, क्या करे, बोल नहीं सकता है, वैसे ही प्रतक्विदम। और कर्ण के बाद प्रतक्विदम विविधाश्चा पृथक चेष्टा, अलग अलग प्रकार की चेष्टा, भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टा मतलब क्रिया भी होना चाहिए। मान लीजिए आपको पढ़ने की इच्छा हो गई, शरीर भी स्वस्थ है, पढ़ने की इच्छा है, किताब भी लाया, आंख भी ठीक है, किंतु किताब को खोला ही नहीं, रख दिया, तभी भी कार्य नहीं होगा। चेष्टा करना पड़ेगा आपको, क्रिया करनी पड़ेगी। और पांचवा कारण बता दिया, दैवम चैवात्र पंचमम। भगवान भाष्यकार ने वहां अरिदैविक कहा दिया, और गीता में दैव कहा दिया। दैव का मतलब पूर्वकृत शुभाशुभ कर्म का संस्कार, या तो पूर्व जन्म में किया हुआ शुभाशुभ संस्कार हो अथवा अरिदैविक, तभी आप कर्म कर सकते। जैसा मान लीजिए आपको पढ़ने की इच्छा हो गई, शरीर भी स्वस्थ है, पढ़ने की इच्छा भी है, कर्तृपन भी है, आंख भी ठीक है, पुस्तक भी खोल लिया, किंतु प्रकाश नहीं, आप ऐसा पढ़ेंगे, ये पांच चीज होना चाहिए। तो पांचों के द्वारा चाहे तो आप शारीरिक कर्म हो, वाचिक कर्म हो अथवा मानसिक कर्म हो, चाहे तो लौकिक कर्म हो अथवा अलौकिक कर्म हो, पुण्य कर्म हो अथवा पाप कर्म हो, ये पांच कारण चाहिए। पांच कारणों के द्वारा ही कर्म किया जाता है, इसलिए यहां बता रहे कार्य है अर्थात कर्म में ही पुण्यापुण्य में। भगवान राम जी एक ही शब्द में बता रहे, उसमें पुण्य कर्म भी समावेश है और पाप कर्म भी समावेश है, दोनों प्रकार का कर्म होता है। इसमें प्रमाण कौन है, श्रुति प्रमाण है। बिना श्रुति से राम जी का वचन को भी हम प्रमाण नहीं मान सकते। भगवान भी देखे तस्मा शास्त्र प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। आगे का विचार हम लोग कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति बुद्धिभेद विहायिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः।